datoriile au fost stinse. Bugetul de venituri și cheltuieli pe bunuri și servicii anul trecut a suferit reduceri extraordinar de mari, ca și a prevăzut legislația. Am avut capacitatea să stingem toate aceste datorii, toate sacrificiile, care unele dintre ele, din păcate, se văd și în stradă, iar în momentul de față, când nu mai vii cu datorii din anii anteriori, sume mici, care nu reprezintă nimic, care practic sunt facturile din decembrie care se achită în ianuarie, că n-ai cum să faci factură pe 31 decembrie, o faci în prima săptămână anului următor pentru luna anterioară. Banii acum trebuie poziționați după o anumită gândire care presupune dezvoltarea orașului și nu achiziție de bunuri și servicii. O dată, a doua, s-au redus foarte tare cheltuielile cu salarizare. Au fost dați oameni afară, s-a redus cu 25%, s-a dus o grămadă de sporuri, acum și norma de hrană a fost înlăturată, de sume de bani care erau obligatoriu să le cheltuim pe chestii de genul acesta. Iar toți acești bani duce la investiții, toate aceste economii duce la investiții.